Book 2 83 83 83 الماضي 3 Минато време 3 Минато време 3 يتصل تليفونيا Телефонира. Телефонира. Лакад иттасалт телефониан. Јас телефонирав. Јас телефонирав. Лакад иттасалт телефониан тилат алвакт. Јас цело време телефонирав. Јас цело време телефонирав. يسأل. Прашува. Прашува. لقد سألت. Јас прашав. Јас прашав. لقد سألت دائما. Јас секогаш прашував. Јас секогаш прашував. Јахки. Раскажува. Раскажува. Лакад хакейту. Јас раскажував. Јас раскажував. Лакад хакейту кулла лхикаја. Јас ја раскажав целата приказна. Јас ја раскажав целата приказна. Ја таалам. Чи. Учи. Лакад закарту. Јас учев. Јас учев. Лакад закарту тавалел маса. Јас учев цела вечер. Јас учев цела вечер. Јештагел. Работи. Работи. لقد اشتغلت. Јас работев. Јас работев. لقد اشتغلت طوال اليوم. Јас работев цел ден. Јас работев цел ден. Јакол. Јаде. Јаде. لقد اكلت. Јас јадев. Јас јадев. لقد اكلت كل الطعام. Јас го изедов целото јадење. Јас го изедов целото јадење.